جس کا نام سکندر ہے، جسے عام طور پر مورخین سکندر مقدونی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بادشاہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اکثر مسلمان مورخین کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر اسی سکندر مقدونی کو، یونان کے سکندر کو، قرآن کا ذوالقرنین کہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے جس شخصیت کو ذوالقرنین کہا ہے وہ یہ سکندر مقدونی نہیں ہے، اور قرآن نے جس شخصیت کو ذوالقرنین کہا ہے اس ذوالقرنین کا نام سکندر نہیں ہے۔ شبہ کہاں سے ہوا؟ شبہ یہاں سے پیدا ہوا، محمد ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں، سیرت کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذوالقرنین کا نام سکندر لکھ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن نے تو ذوالقرنین کا نام نہیں بتایا ہے، اور محمد ابن اسحاق نے ذوالقرنین کا نام اپنی سیرت میں سکندر لکھ دیا ہے، اور چونکہ ان کی سیرت بڑی مشہور ہے لہذا لوگوں نے قرآن کے ذوالقرنین کا نام سکندر دے دیا۔ اور دوسری غلط فہمی یہاں سے ہوئی، جیسا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اسحاق ابن بشر نے بروایت سعید ابن بشیر قتادہ سے نقل کیا ہے کہ ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ انہی دو روایتوں کے پیش نظر غلط فہمی ہو گئی ہے کہ قرآن میں جس شخص کو ذوالقرنین کہا گیا ہے وہ یہی یونان کا سکندر ہے، حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر، شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر جیسی عبقری شخصیتوں نے اس بات کی پرزور تردید کی ہے کہ قرآن کا ذوالقرنین سکندر مقدونی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جس شخصیت کو ذوالقرنین کہا ہے اس کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان اوصاف کو سامنے رکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بہت بڑا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مومن تھا، موحد تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور ان کے بارے میں قرآن کا اسلوب بیان اتنا زبردست ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ نبی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک سکندر مقدونی کا معاملہ ہے اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ مشہور مورخ بستانی نے اپنی انسائیکلوپیڈیا جسے دائرۃ المعارف کہا جاتا ہے اس کے جلد 3 صفحہ نمبر 548 پر لکھتا ہے کہ ثم لما راى اللہ رجاء له بالشفاء وان ساعته دنت نزع خاتمه من اصبعه وسلمه الى الامير بريديكاس واوصاه ان ينقل جثته الى هيكل المشتري بواحات سيره ليدفن هناك بين الاصنام۔ کہ جب یونان کے سکندر سکندر مقدونی کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اس نے دیکھا کہ اب شفا کی کوئی امید نہیں ہے اور اس کی موت کا وقت آ چکا ہے, تو اس نے اپنی انگوٹھی اپنی انگلی سے اتاری اور اپنے وزیر بریدی کاس کے حوالے کرتے ہوئے اسے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو مشتری دیوتا کے پاس لے جانا, جہاں مشتری دیوتا کا مجسمہ نصب ہے, مشتری جسے انگریز لوگ جوپیٹر کہتے ہیں, جوپیٹر کے مجسمے کے پاس لے جانا اور وہیں بتوں کے درمیان مجھے دفنا دینا. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مقدونیہ کا جو سکندر تھا, یونان کا جو سکندر تھا, وہ موحد نہیں تھا بلکہ بت پرست تھا. تبھی تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جوپیٹر دیوتا کے مجسمے کے پاس لے جانا اور بتوں کے درمیان مجھے دفن کر دینا. اگر وہ موحد ہوتا تو اس طریقے کی وصیت نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالقرنین اور سکندر مقدونی دونوں کے اوصاف جدا گانا ہے. قرآن جس ہستی کو ذوالقرنین کہتا ہے وہ مومن تھا, موحد تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا. جہاں تک سکندر مقدونی کا معاملہ ہے, یہ مشرک تھا, بت پرست تھا, ظالم و جابر تھا. اور ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ قرآن نے جس شخصیت کو ذوالقرنین کہا ہے, یہ ذوالقرنین اس شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اس کا لقب ہے. اور ذو معنی والا اور قرن کے معنی سینگ, اور اس کی تسنیہ قرنین, دو سینگوں والا. دو سینگوں والے کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ تورات میں دانیال علیہ السلام کا ایک مکاشفہ مذکور ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر نظر کی تو اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے دو سینگوں والا ایک میڈھا کھڑا ہوا ہے اور اس کے دونوں سینگ اونچے ہیں, لیکن دونوں سینگوں میں سے ایک سینگ بڑا ہے اور یہ بڑا والا چھوٹے والے کے بعد نکلا ہے. اور یہ میڈھا شمال مغرب اور جنوب کی طرف اپنی سینگیں مارتا ہے اور کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا اور نہ کوئی اس سے چھڑا سکتا. دانیال علیہ السلام نے اپنے اس مکاشفے کی تعبیر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دو سینگوں والا میڈھا در حقیقت ایران کا ایک بادشاہ ہے جو بیک وقت دو حکومتوں پر قابض ہوگا, میڈیا کے اوپر اور فارس کے اوپر. اس سے پتا چلا کہ قرن کے معنی آتے ہیں سینگ کے, لیکن استعارتاً اسے طاقت اور حکومت کے معنی میں بھی لے لیا جاتا ہے. جیسے سینگ کے ذریعے میڈھا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے, تو استعارتاً سینگ کو قوت اور طاقت کے معنی میں لے لیا گیا ہے. یعنی دو قوتوں والا, دو حکومتوں والا, یعنی فارس اور میڈیا دونوں کے اوپر بیک وقت حکومت کرنے والا. اس سے پتا چلا کہ ذوالقرنین اس ہستی کا وصفی نام ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ اگر یہ اس کا لقب ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام سکندر نہیں ہے, اور جن لوگوں نے اس کا نام سکندر رکھ دیا ہے غلطی پر ہیں, ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. اور ان کی غلط فہمی کی بنیاد کیا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے. کہ انہیں غلط فہمی کیسے ہوئی کہ قرآن نے جس ہستی کو ذوالقرنین کہا اس کا نام سکندر ہے. اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے. اس کا نام بتانے سے پہلے اور اس کی کھوج میں نکلنے سے پہلے اور اس کے نام کی تحقیق و جستجو کے میدان میں آگے بڑھنے سے پہلے ذرا پیچھے مڑ کر کے ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ یہودیوں نے 3 سوالات میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں مشرکین مکہ کو کیوں سکھایا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بھی پوچھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کی شخصیت یہودیوں کے ہاں جانی پہچانی شخصیت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تبھی تو انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں مشرکین سے کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور معلوم کریں. بات بالکل واضح ہے کہ یہ ذوالقرنین یہ یہودیوں کے ہاں ایک جانی پہچانی شخصیت کا لقب ہے اور یہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. اور یہودیوں کی قومی اور ملی زندگی سے اس شخصیت کا بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے. اچھا, ذوالقرنین کی شخصیت کا یہودیوں کے قومی اور ملی زندگی سے بڑا گہرا ربط ہے. اس کا ثبوت تو یہی ہے کہ انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کیوں کہا, مشرکین مکہ کو کیوں ترغیب دی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا. میں نے جو نقطہ پیدا کیا ہے نقطہ قابل غور ہے. اس نقطے کی وضاحت کیے لیتے ہیں. آئیے ذرا دنیا کی تاریخ میں گھستے ہیں. 700 سال قبل مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے, 700 سال قبل مسیح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر 2 حکومتیں انتہائی عظیم الشان اپنے جابرانہ اور قاہرانہ تسلط کے ساتھ قائم تھیں. عراق میں 2 عظیم الشان حکومتیں انتہائی آن بان شان کے ساتھ قائم تھی. ایک حکومت تھی آشوری حکومت جس کی راجدھانی نینوا تھی. یہ وہی شہر نینوا ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو آشوری حکومت کا دارالسلطنت یہ نینوا تھا, اور دوسری حکومت بابلی حکومت, اس کا دارالسلطنت بابل تھا جس کا تذکرہ قرآن حکیم کے پہلے پارے میں ہے, بے بابل ہاروت و ماروت. یہ شہر بابل عراق میں ہے اور یہی پر ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا تھا. یہ 2 بادشاہ تھے کیا, 2 شیطان تھے کیا, 2 فرشتے تھے؟ اس سلسلے میں علماء بہت پریشان ہیں. میں انشاءاللہ اس معاملے کو بھی کسی موقع پر کلیئر کروں گا. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ بابل کے اندھے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. دنیا بھر کی خرافات مسلمانوں کے درمیان ان کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہیں. حقیقت کیا ہے, اصل واقعہ کیا ہے, کسی موقع پر ہم اس کا ایکسپلینیشن کریں گے اور اس معاملے کو مکمل صاف کریں گے. اس طرح اصل واقعہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 700 سال قبل مسیح عراق میں 2 عظیم الشان حکومتیں اپنے جابرانہ اور قاہرانہ اقتدار اور تسلط کے ساتھ قائم تھی. ان میں ایک حکومت آشوری حکومت تھی جس کی راجدھانی نینوا تھی, اور دوسری حکومت بابلی حکومت تھی جس کا دارالسلطنت بابل تھا. چھ سو بارہ قبل مسیح میں نینوا کی حکومت کو زوال آ گیا, اور جب نینوا کی حکومت ڈگمگانے لگی تو بابلی حکومت نے حملہ کر کے اسے بابل میں ضم کر لیا. گویا اب 2 حکومتیں مل کر کے 1 حکومت ہو گئی. اور یہ وہی زمانہ ہے جب ان 2 حکومتوں کے عظیم الشان علاقے پر بخت نصر حکمراں ہوتا ہے, اور بابل کے تخت پر یہ سریر آرائے سلطنت ہوتا ہے. یہ تو تھا بڑا دور اندیش بادشاہ, بڑا صاحب حزم و احتیاط, اور بڑا ہی شجاع اور بہادر, بڑا ہی زبردست سیاستدان, لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑا ہی ظالم و جابر تھا. یہ صرف ملکوں ہی کو فتح نہیں کرتا تھا, بلکہ جس ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا اس ملک کے لوگوں کو غلام بنا کر کے بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہکال کر کے بابل لے آتا, اور بڑے بڑے بے نظیر اور متمدن شہروں کو اپنے پیچھے کھنڈر بنا کر کے چھوڑا تھا. یہی وہ زمانہ ہے جب بخت نصر کا روب و دبدبا اور جبر و ظلم عروج پر تھا, یروشلم میں, بیت المقدس کے ایریے میں, جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے اطراف میں برکت نازل کر دی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. یہ وہی مسجد اقصا ہے یروشلم, جہاں بیت المقدس ہے, جس کے اطراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں نازل ہونے کی خبر دے دی ہے. یہی بنی اسرائیل بستے تھے, لیکن بخت نصر کے دور میں اور اس کے قاہرانہ اقتدار کے زمانے میں بنی اسرائیل کی اخلاقی, روحانی اور اجتماعی قوت کو گھن لگ گیا تھا. یہ اپنی بدعمالیوں کے میدان میں اتنا آگے نکل گئے تھے, اور ان کی بد کرداریوں نے ان کو اتنا ذلیل و خوار کر دیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ان کی طرف رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیے جاتے, بھیجے جاتے, یہ تمام انبیاء کرام کو بڑی سنگ دلی اور بے دردی سے قتل کر دیے جاتے, قتل کر دیتے تھے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظلم کی ذات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم پھر ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو ایک معمولی آدمی کا قتل بہت بڑا جرم ہے, اور انبیاء کا قتل یہ تو ظلم عظیم ہے اور جرم عظیم ہے. اور میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی قوانین ہیں, ہر قانون, تمام لاز میں ایکسیپشنز ہیں, تمام قوانین میں استثنائیات ہیں, لیکن ایک قانون ایسا جس میں کوئی استثناء نہیں, ایک لا ایسا جس میں کسی قسم کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جب آدمی بد کرداریوں کے میدان میں آگے نکل جاتا ہے, بد اعمالیوں کے میدان میں آگے نکل جاتا ہے, ظلم و جبر کی انتہا کر دیتا ہے, جبر و استبداد کی انتہا کر دیتا ہے, تو پھر ہم اسے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں. اس قانون سے کوئی استثناء نہیں ہے. اسرائیل کے اسی ظلم و جور کی وجہ سے کہ وہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر عذاب بنا کر کے مسلط کر دیا. یہ آندھی کی طرح اٹھا, بادلوں کی طرح گرجا, اور کڑک بن کر کے ان کے اوپر چھا گیا. لاکھوں یہودیوں کو اس نے یروشلم میں گھس کر کے تہ تہ کیا, تورات کے ایک ایک نسخے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نظر آتش کر دیا گیا, جلا دیا گیا, اور لاکھوں یہودیوں کو تہ تہ کر دیا گیا, اور تقریباً 100,000 بنی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈی بنا کر کے بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہکال کر بابل لے گیا. بنی اسرائیل کے لیے, یہودیوں کے لیے یہ واقعہ اتنا ہوش روبا تھا کہ اس نے یہودیوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اور وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں بابل میں آ کر کے غلامانہ زندگی بسر کرنے لگے. کہاں وہ یروشلم میں آزادانہ زندگی گزار رہے تھے, اور کہاں اب وہ قید و بند کی صحبتیں سہ رہے ہیں, ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں, جیلوں میں چکیاں پیس رہے ہیں. اس مایوسی کے زمانے میں سخت مایوسی کی تاریکی کے زمانے میں اگر کوئی امید کی کرن باقی تھی یہودیوں کے لیے تو وہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گوئیوں کا ایک حصہ تھی. بس وہی انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل کے, انہوں نے کچھ پیشین گوئیاں کی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں, پیشین گوئیوں کا ایک حصہ ان کے لیے شعائے امید بنا ہوا تھا, امید کی ایک کرن بنا ہوا تھا. وہ پیشین گوئیوں کا حصہ کیا تھا ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم. یسعیاہ نبی نے 160 سال پہلے اس غلامی کے, جب بخت نصر یروشلم کے اوپر حملہ آور ہوا اور ان کو غلام بنا کر کے بابل لے گیا, 160 سال پہلے یسعیاہ نبی نے اور 60 سال پہلے یرمیاہ نبی نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل کی غلامی کے بابل میں 70 سال بعد بنی اسرائیل دوبارہ آزاد ہو کر یروشلم آ جائیں گے. سبب کون بنے گا؟ سبب ہوگا خدا کا ایک مسیح, خدا کا ایک چرواہا جس کا نام خورس ہوگا. یہ بنی اسرائیل کی نجات اور یروشلم کی باز آباد کاری کا باعث بنے گا, اور اسی بادشاہ خورس کے ہاتھوں یہود کی اجتماعی زندگی کا نیا دور شروع ہوگا. تاریخ کے میدان میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. 622 قبل مسیح ایران جو اس وقت ایک اسلامی حکومت تسلیم کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, یہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک حصے کو ماہات کہا جاتا تھا جس کو میڈیا کہتے ہیں, اور ایک حصے کو فارس کہا جاتا تھا. اور ان دونوں حصوں پر, میڈیا پر اور فارس پر, دو قبائلی سردار حکومت کرتے تھے. ایک حصے پر ایک قبائلی سردار میڈیا پر, اور ایک حصے پر ایک قبائلی سردار فارس کے اوپر. اور یہ معاملہ اس طریقے کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کی قدرت کاملہ نے حخامش خاندان کی ایک غیر معمولی ہستی کو نمایاں کیا. یہ 559 قبل مسیح کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست جس کا نام شان تھا, اس کا یہ رئیس تھا, لیکن بڑا عادل, بڑا رحم دل اور انتہائی شجاع, انتہائی دوربین, انتہائی طاقتور, انتہائی سوجھ بوجھ رکھنے والا, انتہائی فتین, انتہائی ذہین, انتہائی زیرک اور بہت بڑا سائنسداں, بہت بڑا سیاستداں. اس کے عدل گستری, اس کی رحم دلی اور اس کی دوربینی, اس کے حزم و احتیاط کی بنا پر میڈیا کے قبائلی سردار نے اور فارس کے قبائلی سردار نے متفقہ طور پر دونوں کے دونوں علاقے اسی شخص کے حوالے کر دیے جو حخامش خاندان کا ایک غیر معمولی شخص تھا. یہود اسے خورس کہتے ہیں اور ایران والے اسے گورش کہتے ہیں, جو سائرس کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اور کہ خسرو اس کا یونانی تلفظ ہے. مجوسی سے کیا کہتے ہیں ایرانی لوگ؟ گورش. یہود اسے خورش کہتے ہیں, جو سائرس کی بگڑی ہوئی شکل ہے, بعض لوگ اسے سائرس کہتے ہیں انگریز لوگ, اور یہ کہ خسرو کی یونانی پروناؤنسیشن ہے, کہ خسرو کا یونانی تلفظ. ایک کہ جانتے ہیں, کہ یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا, ایران کے بادشاہوں کا پہلے کے لقب ہوا کرتا تھا کہ. علامہ اقبال نے اسی لفظ کو اپنے ایک شعر میں استعمال کیا ہے, کہ کو کئی بھی پڑھ سکتے, کئی کہتے کئی آدمی آئے, وہ کئی آدمی مینی کے معنی میں, کئی آدمی مینی کے معنی میں نہیں ہے, وہ کئی وہ بادشاہوں کا لقب ہے کہے آپ کہیے یا کئی کہیے, دونوں تلفظ درست ہیں. علامہ کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں. وہ کئی شان نہیں بلکہ ایران کے بادشاہوں کا جو لقب ہوتا تھا وہ شان. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ علامہ اقبال کے شکوے کا ایک شعر ہے. یہ کئی سے مراد وہی کئے خسرو, خسرو کے شروع میں جو کئے لگتا تھا کئے, یہ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا. یہ کئے خسرو, خسرو اور کئے سے مرکب ہے, اور کئے کو کئی بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ علامہ نے اپنے اس شعر میں کئے کو کئی پڑھا ہے. اس کے دو پروناؤنسیشن ہیں, ایک کئے اور دوسرا کئی. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ وہی شخص ہے. اس کا نام چاہے سائرس کہہ لو, یہودیوں کی زبان میں اسے گورش کہہ لو, اور یرمیاہ نبی کی پیشین گوئی میں اس کا نام خورس ہے, اور یہ کئے خسرو کا یونانی تلفظ ہے. گویا کہ ذوالقرنین کا نام یہودیوں کی نگاہ میں, یہودیوں کی زبان میں خورس ہے, انگریز لوگ اسے سائرس کہتے ہیں اور یونان میں اسے کئے خسرو کہا جاتا ہے. لہذا متعین ہو گیا کہ قرآن کے ذوالقرنین کا نام سائرس ہے, قرآن کے ذوالقرنین کا نام خورس ہے, قرآن کے ذوالقرنین کا نام کئے خسرو ہے اور لقب ذوالقرنین. مذہب کیا تھا اس کا؟ مذہب جاننے سے پہلے ذرا پیچھے چل کر ایران کی تاریخ دیکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں لوگ دو دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے, ایک دیوتا خیر کا اور ایک دیوتا شر کا. خیر کے دیوتا کو یزدا کہتے تھے اور شر کے دیوتا کو اہرمن کہتے تھے. تو یہ دو دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے, دو دیوتاؤں کو مانتے تھے, خالق خیر کو یزدا اور خالق شر کو اہرمن. لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ روشنی کا مبدا روشنی خیر ہے اور شر تاریکی ہے. یا یوں کہو کہ خیر روشنی ہے اور شر تاریکی ہے. لہذا چونکہ خیر روشنی ہے لہذا ان لوگوں نے آگ جلا کر کے آگ کی پرستش شروع کر دی خالق خیر کی. اس لیے کہ خیر یہ روشنی کا مبدا ہے, لہذا ایرانیوں نے آگ کو پوجنا شروع کر دیا. اور قرآن نے جن کو مجوس کہا ہے 17ویں پارے میں, یہ وہی مجوس ہیں آگ کی پوجا کرنے والے. تو گویا کہ ایران کا قدیم مذہب آتش پرستی تھا, اور یہ دو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے, دو دیوتاؤں کا عقیدہ رکھتے تھے. خالق خیر کو یزدا کہتے تھے اور خالق شر کو اہرمن کہتے تھے. چونکہ شر سے تاریکی نکلتی ہے اور خیر سے روشنی, لہذا انہوں نے روشنی کے لیے آگ کی پوجا شروع کر دی اور آتش پرست بن گئے, اور آتش پرستوں ہی کو قرآن حکیم نے مجوس کہا ہے. گویا کہ ایران کا قدیم مذہب یہی آتش پرستی. 583 قبل مسیح میں, یہ کب کا ہے, 559 میں سائرس میڈیا اور فارس کا بادشاہ بنتا ہے, اور 583 میں حضرت ابراہیم زردشت علیہ السلام کو ایران کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے کہ وہاں دیکھو ہم کو چھوڑ کر یہ آگ کی پوجا کرنے لگے ہیں. ایک کو ماننے کے بجائے دو کو مانتے ہیں, خالق خیر اور خالق شر. ان کو بتاؤ کہ میں بے ہم جو یکتا ہوں, میرا کوئی ثانی نہیں, میں ہی خالق خیر ہوں, میں ہی خالق شر ہوں, دیوتاؤں کا وجود نہیں ہے دنیا میں, یہ سب خام خیالیاں ہیں, آپ جائیے اور سمجھائیے. لہذا حضرت ابراہیم زردشت علیہ السلام ایران میں آتے ہیں اور وہ توحید کا اعلان کرتے ہیں, اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ یہی کتاب ہوتی ہے اوستا. آپ اوستا اگر دیکھیں محرف شکل میں اب بھی موجود ہے ایران کے کسی کتب خانے میں ہوگی. میں نے کچھ اس کے حوالے دیکھے ہیں تفسیر حقانی کے اندر. اس کا آغاز جو ہوتا ہے بینی بسم اللہ ہی کا ترجمہ ہے, شروع نام خدا بخشندہ وغیرہ, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہوتا ہے بینی فارسی میں وہی الفاظ ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی بنتا ہے, وہی ان الفاظ کا معنی بنتا ہے جس سے اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے. تو گویا کہ ابراہیم زردشت علیہ السلام ایران کی طرف مبعوث کیے گئے اور ان کے اوپر جو کتاب اتری وہ کتاب اوستا تھی جس کے اندر توحید کا اعلان تھا, اور انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور ذوالقرنین نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا, یہ کہنا ہے. اور بعد میں یہ انہی کے حواری بنے, اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے جو کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے, وہ کہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے موحد پکے مومن بنے. ان دونوں کے درمیان تقریباً 2000 کا فاصلہ ہے, 2000 سال کا. جب ذوالقرنین کا انتقال ہو جاتا ہے, ذوالقرنین کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے صدیوں بعد یہ سکندر مقدونی استخر کے اوپر حملہ کرتا ہے, اور اسی کتاب کو جو حضرت ابراہیم زردشت کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے جلا دیتا ہے. یہی سکندر مقدونی ہے. لہذا سکندر مقدونی اور ذوالقرنین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, ایک کافر ہے اور دوسرا موحد ہے, مومن. اسی کے بارے میں آس لگائے بیٹھے تھے وہ یہودی جو بابل میں غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے. بخت نصر مر جاتا ہے, اس کی جگہ پر ایک بادشاہ بنایا جاتا ہے, آدمی بیل شازار, بڑا عیاش اور بڑا ظالم و جابر ہوتا ہے. پورے بابل کی رعایا اس سے تنگ آ جاتی ہے اور ان کی نگاہیں اٹھتی ہیں کہ کوئی آئے جو ہمیں اس نالائق بادشاہ سے نجات دلائے. نگاہیں جا کر رکتی ہیں تو فارس اور میڈیا کے بادشاہ ذوالقرنین کے اوپر. لہذا ان کے پاس وفد آتا ہے کہ ہمارا بادشاہ انتہائی ظالم اور جابر اور عیاش ہے, یہ رعایا کی نگاہ داشت اور پرداخت کی طرف دھیان دینے کے بجائے انہیں بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے, انہیں جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے, ہمیں اس کے ظلم جور سے نجات دلائیے. حضرت ذوالقرنین وعدہ کر لیتے ہیں, اس طرح ایک بڑا لشکر لے کر کے یہ بابل کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس طرح بابل کو فتح کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کو ان کے غلامانہ ماحول سے نکال لیتے ہیں. لہذا انبیاء علیہ السلام کی پیشین گوئیاں پوری ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے جو ایک امید کی کرن جس پر یہ جی رہے تھے وہ امید کی کرن ان کے سامنے حقیقت بن کر کے آ جاتی ہے, اور اس طریقے سے دوبارہ یروشلم آباد ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ تمام کی تمام پیشین گوئیاں پوری ہو گئی. یہ تھے ذوالقرنین. بعض لوگ کہتے ہیں نبی تھے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مومن اور موحد تھے, اور حضرت ابراہیم زردشت رحمت علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ ایمان لائے اور موحد اور مومن بنے. بس یہ تفصیل انشاءاللہ ایک جگہ